بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما وقال الله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أساما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام زما عزت مندو ما دا اللہ دے کتاب دا پینزم پاری دا سورہ نساء یو آیات سا سڑوان دا ولستو او یو دو آیاتنا دا نلسم پاری دا سورہ فرقان ستا سڑوان دا مولستل او یو حدیث پاک د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیث مبارکونا ماستا سلوان نے ذکر کو تلاوت میں کو پدی آیاتونو کې او پدی حدیث مبارکه کې رب العالمین زموږ واستا سلوان نے دا خبره کی دي او د دې ذکر کوي چې کله یو مسلمان د بل مسلمان ناجایز ویني توی کی او ناروا طریقی سره قتل کی نددا سے قاتل دا اللہ دربار کے سے سزا دا زکننی او دا سے دور جوڑ دے چنن دا مسلمان وینی فخری طور سرمونگت ہو یو پاغیبان فخر کو غرور کو تکبر کو خوشحال یو زمونگا پزرک پریشانی نرازی چرمونگا گنیس گناو کا او قسم اوکل دمر پریشانی پزر کی ناراضی دیو مسلمان پناروا او ناجیز ویني تو یولو چې دمر یو سمجھدار مسلمان دیو میږي په قتلولو پریشان شي چې رمهږي مې نفقین لاندې راغی نو اصل وجه خود دی ناجیز قتلونو هغه د ایمان کمزوری را یا د ایمان نشواله ورنه کله چې دیو مسلمان ایمان کامل وی او د ایمان مضبوط وی نو دا کې دین شي چې د بل مسلمان مؤمن ویني توي کی ما چې کوم آیاتونه ولستل د ناروا او د ناجایز قتل د سزا لپاره د لفظي ترجمه هم کافی او شافی ده. رب العالمین پر یو آیات کریمه کې چې د سوره نساء ده دا هغه ناروا قتل او د ناجایز قاتل لپاره چې هغه ناروا قتلونه کوي پنځه سزاګانې ذکر کوي په یو آیات کریمه کې. یعنی په یو آیات کریمه کې الله پنځه سزاګانې ذکر کوي د هغه چا لپاره چې هغه ناجایز قتل کوي د یو مسلمان وینې تویي. رب العالمین فرمایي چا چې مسلمان قصدن قتل کو یو سزا یې سره فجزاؤه جهنم دد پار جهنم بدللا. دویم پر آیات کریمه کې الله وايي خالدن فیها دیبا می شوی ډیر عمر پورې په دې جهنم کې وي. دریم رب العالمین فرمایي دا الله غضب به په دوانه الله بولا په غصه او قهر کې وي. دریم رب العالمین وای زما لعنت به په دوانه سلورم او پینزم سزا دادا و اعد له عذابا عظیما اللہ دا سے انسان دا پار یولو یا عظیم الشان سزا تیار کری. نو پیو آیات کریمہ کی کم انسان چی ناروا قتلو کی داغ دا پار پینز سزا گانے اللہ ذکر کری. یو گو رسوا اللہ وی جہنم زیرے دویم دیو پکی تر دیر عمر پوری پروتوی او درم الله بدل په قهر او غضب وی. سلورم د الله په دوانه لعنت وی. او پینزم دل یو لوی سزا الله رب العزت تیار کړي. الله دې موږ تاسو د ناروا قتل او قتال نو ساتي. ما تاسو ته نن قتل او قتال فخري طور سره کی نن د غرور او تکبر په تور باندې مسلمانانو وینت وی. حالان کې د شرک او کفر نرستو که یو گناه دا نو هغه مسلمان ناروا ویني تویول دي. د دې وجه نه کم مقام کې چې الله د مسلمان صفت ذکر کړی چې دی به شرک نه کوي نو ورسره سمدستی ذکر کړی چې دی به ناروا قتل نه کوي. نو دا ناروا قتل الله د شرک سره په یو لیړ کې ذکر کړی په یو سلسله کې ذکر کړی. ما چې کوم آیات د سوره فرقان لسته پاغی کې الله د مؤمنانو اوصاف بیانوي چ الله وای زما بندای نو داغه بدا صفتی زما بندای نو داغه بدا صفتی. د دې وجه نه کله چې داسې صفات بیانېږي پکار دار چې موږ تاسو سوچ کو چې آیا دا صفاتونه په ما کې شته او غنښته. زموږ د پخوانو سلف او د علماو دا طریقه وا چې غي قران لومبه د خپل بدن سره لګولو او نن زموږ حال سره وای دا د منافقانو بارکه نازل شوه دا وای د يهودو بارکه دا د نسوارا و بارکی او دا د جنت او د رحمت آیاتونه د صحابه کرام بارکی لکه ما بارکی اسم نشت. او اکثر مونږ داسې کوو چې قران په بل لګو دا غي مصداق بل جوړو. سلف وبسکل لومبه د قران مصداق ځان جوړولو او په کارم دالی چې قران حکیم د کومې خبرې حکم کوي چې مونږ سوچ کو چر دا خبره په مونږ کې سمره ده. لکه رب العالمین وای موزو کا نیر ما کې نموز والے صفاتونه سمره دي. الله وايي زکات ادا کا چې ما تا ډم دیو ګور چېر سمره زکات ادا کو. رب العالمین وايي زما دي دین ته خلق راو بلای چې موږ تا سو ګور چې وايي سمره خلق ما راو بلل. رب العالمین وايي ذکر والا جوړ شي تلاوت والا جوړ شي چې ما تا ګور چې وايي سمره ذکر کوم سمره تلاوت کوم. رب العالمین وايي د مور او پلار تابعدار جوړ شي چې ما تا ګور چې سمره تابعدار. الله وايي مینا او محبت ساتي په خپل منځ کې اے مؤمنانو چما تا اړوم دیو ګورو چې بای زمانه مسلمانانو سره سمره مینه ده. د دې وجه نه سلف او قران د ځان سره لګولو او نن موږ تاسو په داسې دور کیو چې دا بل سره لګو چې لا فلانی لوي او دا فلانی لوي او بس زده دې نصیبه زته بیزار او غریب. نو رب العالمین چې کله اوصاف د خپل بندگانو ذکر کوي پائے کې سوې الله فرمایي والذین لا يدعون مع الله اله اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق. الله وی زمان بندگان حقا کسان دی لا یدعون مع الله الہا آخر چی دی دا اللہ سر بل معبود او بل خدای نرا مدد کئی بل چالنو ای چرو رسیگی را مدد چی لکه بعد ناپوه مسلمانان اللہ دی ورت ہدایتو کی سر زمین استاسو اغیی پا حاجتنو کی سو یا رسول اللہ مدد سو کہ یا علی مدد سو کو یا بابا مدد یا فلان مدد اللہ وی چیزا ما بندگانی لا یدعونا مع اللہ الہا آخر دی با زمان سر بل چاہتا آواز نکی یو ما تب آواز کئی چی اللہ رو رسی گی را مدد شی زمانگا مشکلات و تکالیف ختم کی دویم صفت بیسی ولا یقتلون النفس اللتی حرم اللہ الا بالحق دی با نوجنی نفس حقا چی داغی وجل اللہ حرام کری مگر پا قانون شرعی بانے چ شریعت دی اوسړي د قتلونو اجازه کی او غدري خبره راغلي د دریو خبرو نرسته دی او مسلمان قتل جائز دی خو چاله جائز دی ما او تعالی جائز نه دی شرعي عدالت او خلیفہ له جائز دی یو چې کله یو سړی را پاسې دی او بل مسلمان قتل کو نو کې اسلامي حاکم او بادشاہ وی نو غلدا اختیار دی چې دا سړی رونی سی او دا مسلمان په مقابله کې قتل کی په خپل د بدلی غستو اجازه په شریعت کې نشته قدیر تمام امت مسلمہ اجماع دا دا تمام امت مسلمہ پریمان اجماع دا چه کل خلیفہ نی یا دا خلیفہ نائب نی نو پخپل سوک دا قتل بدلی بناخلی زکا دا قصاص او دا بدلی مقصد سو چه پا معاشرہ کی امن راش او تاسو گر ایکم خلق چه پخپل بدلی اخلی نو قاتل پا زی پاتی شی او چه تسیوائی پا کی مڑکی یا دا قصاص او دا بدلی غستو مقصد خداو چې د بدامنۍ او د بیجنۍ یو اور بل شو نو قصاص هغه اور مړکولو او په خپله بدلي اغوستو سره څه وشي معامله د یو قتل له شلو قتلونو له ورسي حکمت د قصاص دانو حکمت او علت د قصاص سو په معاشرې کې امن پیلاوېدل او چې کله یو سړی په خپله انتقام او بدله اخلي یو خو تاسو دې معاشره کې وګورئ کوم خلک چې خپله بدلي اخلي قاتل له خیر پډې رہی ګرځي او چې تل لرې یو غریب مسلمان رونی سیا پکې قتل کې دویم د یو قتل له معامله شلو قتلونو له ورسي نو یو د مسلمان قتل هغه وخت کې جایز دی چې بل څوک یې قتل کو او شرعي قانوني نه دی به قتلولی شي او دویم هغه موقع ده چې یو سړی واده کړی او د واده نه پس د ده نه بدکاري څرګند شي او څلورو کسانو د سترګو د لیدو ګواهي وکړه یو خدای تاویلي او ماویلي خبره ده او خو تاسو له مخکې جمعه کې تیرو چې په یو مسلمان سړی اسی تهمت لګول یا په یو مسلمان زنانا سی تهمت لګول په دې باندې سړی لعنتی کیږي دا سړی لعنتی دی چې په یو پاک دامن مسلمان یا پاک دامن زنانا باندې تهمتونه لګی نو څلورو کسانو چې ګواهي وکړي او داسې سړی باره کې چې د هغه واده شوی او چې موږ په دې سترګو لیدلی چې د بدکاري وکړه او شرعي حاکم وي نو هغه دپاره په شریعت کې سنسار حکم دی میدان کې به ودرې مسلمانان لوی په ګټې ولی او دریم دا هغه سړی قتل په شریعت کې جایز دی چې مسلمان دی لیکن مرتد شو نعوذ باللہ من ذلک یهودیت ته ورواړېدو نصرانیت ته ورواړېدو شرک ته ورواړېدو دهریت ته ورواړېدو نو دا هغه دپاره شریع مسله دا درې ورځې به مهلت ورکړي بادشاہ او دا مهلت به څه دپاره ی عالمان به ورسره کینئ که د ده څه شک او شبه نو به لرې کړي دې درې ورځو کې که د ده څه اعتراض وي زړه کې څه شک وي نو دې به هغه اعتراض وکړي علما به جوابونه ورکړي او که درې ورځو پورې هم دې واپس نه شو نو د درې ورځې نه وروسته پرېښودل د هغه ناروا دي بیا به دا سر په توره باندې وایي د دې درېو خبرو نه علاوه په شریعت کې د چا وجل جایز نه دي نو الله وایي زما بندگان به زما سره بل څوک را مدد کوي نه چې دی غیر الله له ویرو رسېږي او را مدد شي دویم زما بندگان به ناروا قتل نه کوي او درېیم الله وایي زما بندگان به بدکاری نه کوي او که چا دا کار وکړو نو الله وایي دې زر دی چې د خپلو ګناهونو سره به میلاو شي نما عرض دا کولو چی پدی یو آیات کریمہ کے دہاغ چا پینزہ سزاگان اللہ ذکر کئی چی سوک ناروا و ناجیز قتل کئی اللہ دی منگو تاسو دا ناروا و ناجیز قتل لو ساکی دا شرک و دا کفر نپس خطرناک گناہ سدا اگر دیو مسلمان ناروا قتلو لی انن گو دا ذہنیت دا عام معاشری دا جوڑ دے چی ہر سرے دا بل دا قتل کوشش کئی او ہر یو ایجی بیزر چانا کمزور ہے نیم دا اړو د مسلمان په دې دماغ او زړه کې پاتې شي نه دي چې د مسلمان وینه تو یول غني ګناه ده دا معاشره سم برباد شو دی وجنه تاسو ګری روزانه قتل او قتال کی دا غي وجه سره موږ د دین د خبر نه چې باید قتل سمره سزا ده الله په دې یو آیات کې وایي چې قتل کو نو یو سزا یې سره جهنم یې زیره دریم امیشه وای پکې دریم الله وای زما غضب وای پینو چې چاله الله په غصه کې نا بسنګ بش سلورم الله وای زما لعنت وای پی او پینزم وای یو لوی عذاب می ولا تیار کړی یو لوی عذاب دی وجه امام الانبیاء سید المرسلین علیه الصلاۃ والسلام فرمای حدیث پاک کی راوی لزوال الدنیا احون علی الله من قتل رجل مسلم دا تمام دنیا روانو لو فانی کو لو زائل کو دا اللہ تاسان دی دمرے نہ خفکئی لیکن دے یو مسلمان ناروا قتل پا اللہ دیر گران دے کم سڑی چی مسلمان قتل کو دیر دا سے اگڑی لکا ما چی تمام دنیا روانا کر ذکر اللہ محبوب وی لزوال الدنیا احون علی اللہ من قتل رجل مسلم دا تمام دنیا روانو لو زائل کو لو فنا کو دا پا اللہ دیر آسان دی دا مسلمان دا قتل بلکہ وہ دی خبر رسو چکے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وہی کہ تمام اسمانوں والا او دا تمام زمک والا مخلوقات دا یو مسلمان پا قتل کے راجم اشول لأکبہم اللہ فی النار نو دا اسمانوں دا زمک و تمام مخلوق با اللہ سرنگون ولٹا جہنم تو رغر زی خبر پوئی گئی کہ نہ پوئی گئی کہ دا تمام اسمانوں والا یاد تمام زمک والا راجم اشول دیو مسلمان پا قتلو لکے نو رب العالمین بدا طول ولٹا جہنم لور غرزے دمر اللہ تا دا مسلمان قدر او عزت و احترام نے زکا مومن انسان چکل کلمہ توحید ویلے نو دینا اللہ پا زموارائی کی گرزے تا سکر ایک نپکلی کی اوغر سرائی آوئی فلانے زمان پا زموارائی کی رے او دا آغا زمواری چی سوک ما تک دنو پا حترائی کی نہیں مومن مسلمان پا سبب دا کلمی او دیمان دا چا پا زموارائی کی رے دے دا رب العالمین پا زموارائی کی رے او چا چا اللہ زموارائی ما تا کنو غال اللہ زلیل اور رسوا گرزے دیو جن حدیث پاک کی راوی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی وی امیشہ او سرے پا فراخی کی وی اللہ اور سرد رحمت معاملہ ساتھی گناہوں نے تجاوز کی خطر سوچ دن نارواوی نی نی پیکڑی چکل دے ناروا ویری توی کی نو بیا دا اللہ دا طرف نہ دسر دا فراہی چکم معاملہ وا اغه معاملہ دسر نہ کی او تا سو گوری چا چ پدی دنیا کے ناروا و ناجائز قتل نہ کری دا غی انجام اللہ ډیر خراب کرے اغه دنیا کے اللہ ذلیل اور رسوا کری دی ادی وجہ ننن بدا ذہنیت من او تا سو جوړو چې دنیا کے من او تا سو ظالمان جوړ شو بلکہ دنیا کے مسلمان مومن چې مظلوم دی سره اللہ پاک مدد او نصرت دیو جن چھ مونگو تاسو بھائی بالکل پیرا و خطر کیو دا قتل و قتال او چانک دا شیطان او دا نفس دا دوکی دا وجن شوی ناغل ار وقت دا اللہ دربار کے جڑا پکار دا او پا حکولی گناہ بانے خطیمان تیا پکار دا کی دیشی چھ اللہ دا آغا جڑا پا حکول دربار کے قبول کی حبر جڑا آگا نا بارے سارے قتل کیو ای زمانے تو بھائی لیکن کبل ملاوی کنو پاغا ملے نا کئی بل سو کر سر خبر ترخنشی کولے نا دل توبہ نوائی چھتو ای زمانے دا قتل نا توبہ میو دا بل وجلو نا دمتی والی دل توبہ نوئی توبہ دل وئی چت توبہ وبا چ وائندہ کو سوکتا سر سم کئی تا پر مخ پس پیڑ وئی تالا کنزلی کئی او تے قتل اسباب نہ جوڑے تے قتل والا اسباب نہ جوڑے اے جو جن گرے وسڑی کلمی والا قتل کو نہ دے پرد قیامت دی کلمی سے جواب کئی حدیث پاک کرا دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام س صحابہ کرام جہاد تلی گلی نو غی کی کلا کافر ولی دل پای ہے بترا گے اسلام قبول کو کوئی نہ طریقہ نور تے اسلام بسنگ قبول ہو خبر لے مخیال رسی کنا نو پدے دی بانی چے ویلے کہ اسلام نہ اسلام نہ منگ مسلمانان سی سبا نہ سبا نہ منگ سوابیان شو سوابیان شو لیکن اللہ دے نبی پر دور کی چا بد پلار نکاح اور واجی نہ او دے جاہلیت تقدیر پرے ہو او دے اللہ دے نبی پر دین کی برادر نہ شوتے بے سوابی وی سوابی مان دارا چے پلار نکاح طریقے پرے ہو پیغمبر یو نوی طریقہ روڑے پدی کی شامل شو بھائی لمدا خبر مشہور شو چې پیغمبر راغله نوې نوې خبرې کوي نو نه نور سره جوړ نشول سبا نا سبا نا مونږ هم ثواب یانی مونږ هم ثواب یانی بعض صحابه دا ګمان کو چې دا یې سزان بچ کینو قتل کړي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پته ولګی دا او په زیات قتلونکو کې حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ نو ګره دا الله نبی دمر پریشان شو دمر لاس مبارک الله ته پورته کړو یا الله زبی زار ام دہا کار نکم کار چی خالد ابن ولید کرے دمر دا اللہ نبی پریشان رش او ورطے پرز دا قیامت بھی اگا کلمی سے رس سکے تاہو کلمی والا وجری پرز دا قیامت بھی اگا کلمی سے رس سکے او بیا د مسلمان د وینو تویولو د الله د نبی سره دومره قدر چې چون کې دا یو قسم ته خطا قتل شو خطا. نو علی رضی اللہ تعالی عنہ ته وی لار شاو دی یو یو دیت ورکوا. یعنی چاته خطا قتل کړو دانه چې غلی چوٹی شو خطا قتل کې بری سلو خان ورکای په دې ته خبر والے کده سلو خانو مقابله کې پیسې ورکای نو لزر درهم دی شرعی یا 1000 دینار دی نو تقریبا یو خنن پر شل زر نه کی چا چې قتل کو خطا قتل نو پای کې بری سلو خان ورکای سلو خان ورسره پچا راځي لکه د دې سیدانو سوکري دا ټول سیدان ورسره سلو خان ورکای. علماء لیکلي چې دا د شریعت حکمت په دې کې قتل یو سړی کوي ټول سیدان له وجې تاسو ورسره رسول خان برابر وای په خبره راځي کنه نه وای چې دې کله غلط ګرځېدو او کله یو په لړ دې کوا کله بل په مسلمان قتل کو دا دې چې غلط ګرځېدو دې قبيله ولې نه منه کولو پرې چې آینده یو یو اوخ دې په ځای باندې ورکی او په شل شل زر او لس لس زر روپۍ راشي نو سبا کړي چې غوږ نه لري نه دې لاس نه جیبای غوږ باندې غره دې کې حکمت دا چې چا قتل کو په دې دیت راځي نه دا ورسره په دې ټول ورسره راځي چته دد په دې پیسې ورکې چې سبا دې خراب چلیږي چې دې لاس رانی کله چا په دې مونږ دوه پیسې ورکې نو مونږ نه خرابو ګرځي کله سیدان راجم شو سړی روانه وکړو مثال په تور باندې محله او دا په دې یو یو کور پینځه پینځه روپۍ ورکې ستاسو څه خیال لکه هغه چاته غلط دی کې ټوخه وکړو نو ګټول نیولای نه مرای نه د شریعت او دین قانون کې دغه حکمتونه الله دې په مونږ او تاسو ټول باندې راولي. نو د مسلمان د وینې تویولو دومره لوی قدر او عزت دی په شریعت کې او دومره لوی جرم دی او مسلمان قتلول او ناولی ګوره مسلمان د الله دربار کې ډیر محبوب دی. موږ تاسو د جمعات عزت کوو کنه کوو یو سړی را پاسې وخت د جمعات بې عزتي کوي نو موږ تاسو وایي دا مسلمان نه دی او کبي یو سړی خانه کعبه لړای اغلب څوک مسلمان وایي سمو خیال لري. حدیث پاک د ترمذی شریف کې راځي او امام ابن قیم رحم الله دا حدیث پال جواب الکافی کې ذکر کړی. عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ په خانه کعبه کې ولاړ رہے حرم مسجد حرام کې او خانه کعبه له ګوري دغه خانه کعبه له کتل مې عبادت ته هلته انوارات راوري کی رب العالمین. نو علماء لیکلي تش چې ورته ګوري دا کتل مې شې نه مې عبادت ته او پاتې شو کتو کې الله یو عجیب حکمت یې کړی. علماء لیکلي کتابونو کې ولته علماء وای هر کار وای د خلاص نه بشورو کې لیکن طواف د دست طرف نه شروع شي هر کار کی شریعت کې کنه خی طرف نه شروع شي لیکن د خانه کعبه طواف د دې طرف نه شروع کی حجر اسود له بدات مخامخ شه او د دې ګس طرف نه شروع کی. نو علماء لیکلي دا د ګس طرف نه ولې شروع کیږي دې ګس طرف ته زړه دی او د زړه پر اخو کې دې کور کې الله کشش شي ته زړه راکا کی راسي دیو جن پنی دوی سوک مڑی کی نا بار بار پکتو سمر چیزی ذکر رب العالمین وی ابراہیم علیہ السلام دعا کری واو اللہ وی جعلنا البیت مصابتا للناس مصابی مانا دا زید اتلو رات لو پلی دوی سوک مڑی گی نا اور رب العالمین پائے کہ او کشش خیزر دا سڑی راکا گی نو دی طرف نا دا زرد مناسبت دو جن علماء و حکمت نکلے تواف دا دی طرف نا شروع شے. نو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کے ناستے او بیت اللہ لگوری وی دا اللہ پا ذات میری قسمی تعالی اللہ سمر لوی شان در کرے تو سمر با عزت پوری او تعالی اللہ سمر برکات در کری زکر دقا برکات سری گورا دیوی کنی کنی دو رکات نفل اکل نو دو رکات شل او آغاز ایکی کنی دو رکات اکل نو یو رکات پا یو لاک دے دیوی کنی چنی دروش شریف ہوئی نو لس نیکی ملاوی یو آغاز ایکی چنی یوزل دروش شریف ہوئی نو ایک لاک نیکی بلکہ دس لاک نیکی دی پا من نامہ کیوں نکلیش دلته چې ختم وکي یو ختم دی وکړو او خانه کعبه کې چې ختم وکړو لکه ایک لاکھ ختم نه شوکي دارنګه دلته چې روزه ونیو نو لکه یو روزه شاول ته د روزي ایک لاکھ روزي شي. عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ خانه کعبه له وی تعالی الله سمره لوی عزت درکړي لیکن دا وی زما دې د الله په ذات قسمی مؤمن په عزت کې دتانه سیوا دی په خبره پويږي کنه پويږي وای ای خانه کعبه تعالی الله سمره لوی عزت درکړي غو زما دې د الله په ذات قسم وی چې مؤمن په عزت کې رتانه سیوا دی وګوره خانه کعبه کو څوک لړی او په ټوپک باندې ولي نو یو هر سړی وایي سړی دا فلانې کافر شه او نن کا مسلمان کلمې ویلو والا قتلې نو بس هغه فخر په تور باندې خلک څه کوي قتلې او ایته خلک نه کرم بیا وایي د مسلمان د قتلولو نه یو مسلمان به پرهیز کوي او ډېر لوی جرم دی د مسلمان مؤمن سو دا قتلول ډېر لوی وبال دی ډېر لوی تباهي ده دیو مسلمان ناروا طریقے سے روی نیتیول ما تاو سوی نن زمونگ دا معاشرے و دا مسلمانانو ذہن جوڑ دے چې بس مسلمان قتلوا مسلمان قتلوا. او خاص کر زمونږ د پښتنو د جهاد خبره ولا کوه د ټول ملاماته هغه یو مجاهد خبره کوله اوس خو اگر الله دې رہی تو منځ کې صلح راولي چې خپله کې مسلمانان افغان کې جنگي بل یو مجاهد خبره کوله چې ما دومره عمر جهاد کوه ما د پښتنو سره په جهاد د افغانستان کې نه دی لیدلی. دا ګوره د تاریخ خبره ده. د پنجاب نیمو خلکو په جهاد کې علما او طلبا او عوام ایسه غشتې او پښتون زی د صوبه سرحد دا په افغانستان جهاد کې خپل کې په یو بل ورواچو نو خپل کې بس یو بل له تکړه دي قتل ورلاو کده جهاد نو ملي نو یو شل باندې بدل ولټي بای دا په خپل کې جنگ دی او فلانه شه دی او فلانه شه دی نو په خپل کې یو بل له تیار یو قتل ورلا او د دین بارا کیسې دین بارا کې زموږ عمله ماته حالان کې د جهاد هغه زندگی مسلمان خو الله پیدا کړی دی لپاره چې به کافر سره جنگ کوي او وجنی وي خپل منځ کې یو بل وجلو نه پیدا کړی چې خپل منځ کې کنه یو بل وجنی دې وجه مسلمان د دینه احتراز کوي. قران حکیم ویلي په سوره مائده کې تاسو له درس کې تیر شوی الله وايي من اجل ذلک كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا. الله وايي د دې وجه مون قانون جوړ کړو په بني اسرائيل باندې چې یو سړی راپاسې دو بل مسلمان بغیر د قصاص نه قتل کو بیا بغیر د فساد کولو نه پزمکه کې قتل کو نو دا سه شل لکه دا تمام خلق وجل خبره پوی نه کنا دیو مسلمان وجل دا سې دی لکه دا ټول وجل. دا آیات تاسو درسونو کې باورې دي خپل استادانو نه چې په دې آیات کې اشکال مسلمان یو وجل او الله ویل کټولې چې وجل راوی مختلف توجیهات کوي علما کرام او ټول بهتر توجیهات امام ابن قیم رحم الله کتاب دی مستقل باب پدې قائم کړي الجواب الکافی کی. او خو باندې خبره یاتې علمی کړي چې موږ پینو پویږو خو یو وسانه خبره کړي چې د یو مسلمان قتلول لري د ټولو قتلول لري. نو وای جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی خبره له سوچ کوي چې مسلمان په درد او غم کې پشان دی یو بدن دی مسلمان په درد او غم کې پشان دی یو بدن دی او کله یو بدن نه چایا یو ګوت پرې کړ ټول بدن یې تکلیف باندې کو کني کو کنه اخته تی پرې ټول بدن یې په درد او تکلیف کو کني کو نو د یو مسلمان په قتلولو د ټول عالم اسلام دردمن کو داسې شول لکه ټول مسلمانان چې قتل کړي ځکه الله وایي چا چې یو مسلمان قتل کو فکان نما قتل الناس جميعا ته به ویږي چې څه وکړي تمام مسلمانان قتل کړي. د یو مسلمان قتلولو ته الله د تمام مسلمانانو څه ویلي وجلې ویلي او یو غټه وجه راغې دا هم د نن قتلونه ولیدي شرعي قانون نشته الله دې په موږ وتاسو کې شرعي قانون راولي شرعي قانون چی بیا بس قتلونه نه کوي نکایه کې خو مسله داده کوي شل کسان راپاسې د یو قتل کو نامه قتلولی شي. د فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه په دور کې حدیث پاک کې راځي پنځو کسانو یا او کسانو یو سړی قتل خلقو له تقریر کو عمر فاروق رضی الله تعالی عنه عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلق اللہ تقریر کو وی خلق ما خدا وہ کسان دیو پہ مقابلہ کی کساسن قتل کل وی زمان دا اللہ پہ ذات قسمی دا غکلی لم سنعاو وی کدا تمام سنعاو والا دیو مسلمان پہ قتل کی راجمشنو ٹول بمڑکم یو بم پریندن دا ٹول کلی با دیو پہ مقابلہ کی سکم کساسن بے قتل کل وی دا وہ کسان خمی دیو پہ مقابلہ کی قتل کل خو کدا ٹول علا کرا جمشنو ٹول بے قتل کل نو امن امان پدی طریقی مرازی باز خلق دا اللہ و دا اللہ دا رسول و دا قیامت نے یری گینا دیو جن بازی حادیثو کی راضی د توری پزور چه سمر دین راضی دمر د جب پزور نرازی نو اللہ شریع قانون راولی پا مونگو تاسو اخا یو غٹ سبب دے د قتل و قتال دا ختم دو دا پارا خو مسلمان دے خوف الہی روان دے کی دے دے بل مسلمان قتلینا دے بل مسلمان دے قتلول کوشش دے نکی ورنہ دے مسلمان قتلول دا گورے تباہی و بربادی دا ورہ حدیث پاک دے صحیحینو کی راضی دا اللہ نبی و یو کافر کی دے مسلمانانو پا ملکی اسی غت سوئی معاہد ورته وای مسلمانان وغلا امن ورکړي لکه هندو په پاکستان کې مثال په تور آباد دي او شریع قانون دې امن ورکړي یا انګریز آباد دي یا يهودي آباد دي امن ورکړي دي ته وای دایمي امن یو وختي امن وی لکه یو کافر دې دلته اوسېږي نه لیکن د مسلمانانو د بادشاہ نه اجازه ته وختو چې زه سورج ولدي ملک تر اعظم هغه ورته اجازه ورکو دي ته وای وختي اجازه دا اللہ نبی وی دا سے کافر کچا قتل نو لم یرح رائح الجنہ دا سے مسلمان بد جنت بوئی نہ محسوس ہے اب رہے سوچ کوئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی یو کافر لم مسلمانانو پخپل ملک امن ور کرے چی بھائی تو اسی گئی اندوی خو خیر دل تو اسا لیکن اللہ دے نبی پا دور کی اسلامی قانون بازی کافر ہوئے اسی گئی او دا سے کافر یو مسلمان قتل کو نو دا اللہ محبوب ای دا سے مسلمان بد جنت بوئی نہ محسوس ہے. امام ابن قیم رحم اللہ الجواب الکافی کی وہی سوچ پکار رہے یو کافر نے صرف امن ملاو دے و دا غب وینی تو یولو کسرے جنت لے نزی نو چی مسلمان قتل کی نوابا کم طرف لے دی نہیں پہ خبر بار دا کلیمی والا دا موز والا دا زکاة او دا روجی دا قرآن او دا دین منن والے چی قتل کی نو دا غب کم مقامی اللہ دے منگو تاسو دنا روا و دنا جائز قتل نو ساتھی ناجائز قتل دمر لوی ظلم و گناہ دکا حدیث پاک کی دا اللہ محبوب فرمائی وی دا مقتول نرے وجل شوے دے چی دا قبر نرا پاسی نو زخمون بے دا سی تاغی چی تبے اس چا زخمی کو دا قبر نرا پاسی دا سی بے وین روانی دا دے پر حرونو ناو دا بدن نا لکا تبے اس چا زخمی کو اور آبشی حدیث پاک کی راضی آغا قاتل بن ناسوی دی سرکنڈی لوائی دے سرکنڈی اور سر نبی انیس اور آکاگی بے عرش الہی تبے راولی وی با اللہ سل ہاگا فی ما قتلنے اے زمارا با دن تپوسو کدا زو زولی وجلو او غوینو نبی وینی اغا پرہرونو دخمون نبی تازو وینی روانی وینی باتی بئی گئو عرش الہی تبی راولی با اللہ سل ہاگا فی ما قتلنے دن تپوسو کدا زولی وجلو او پا بعد الفاظو کی ورسر دام راضی اے اللہ دے قاتل زو وجلو ما پلانے پا حکومت او پا کرسی نازتو پہ گئی پا خبر وائی نو اغا کرسی والا با مرسر پات کڑو کی راولی صحابہ دکت مشرعی نے ریتل ہر بادشاہ وقت او ہر حاکم او مشر غواد کور مشر دے دا محلے مشر دے دا علاقے مشر دے دے با پرز دا قیامت زنجیرونو کی رازی او اگر زنجیرونو کلاوی دو دا پارا بل سشے نشتا چگنے کام او قبیلہ بے راشی یاوے منزونا اور روجی راشی داغی کنجی عدل دے عدل عدل ہوتے جنے کنے انصاف کہ انصاف رائے خو زنجیرون بورتا دخو دا لاسو نو باسی او کہ انصاف نین اگر زنجیر دا دا لاسو دخو نا بل سے اس کے نشی زنجیر دته د لاس او د خپل بل شي استنش د وای چې موږ تاسو سوچ او فکر دې خبرې ده بلکې ګوره یو عام دی روح شي قتلول دومره سخت سزا ده. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل په مسلی ولاړ مرست راغې د صحابه کرام صف لر ورسېد او مخکې راغې او په مسکې داسې حرکتونه وکړل چې صحابه کرام حیران کہ کلم مزن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ شنو صحابہ اکرام محبوب نن خو منگا دا سے حرکتون اولی دل چھ مخی مکلنو لی دلی منگا رست را لی تاسو مخی لارائی نبی علیہ السلام زمو قتل میں آو نبی علیہ السلام ما پا دی خپل مسلح ہر سو قتل جنت میں اکتل ابیو ارادہ میں اکتل چھو غنچک میں دل روڑے ویلو انگرونا لیکن چھے روڑے میں دنیا قیامت بقائم شو خواہ غنچک چا خلاصو لینو شو خو بیا می پری خو یاره ایمان بالغیب والا مسئلہ به ختم شي او بیا الله نبی په دې خپل مسلم جهنم وکړو او دې ما پکې غزنا نه مو کته چې او پښو رانی ولې واه تړلې و په دې کې تړلې او پښو په هغه نه نو غد لوګي او د تند د وجه نه مړ شو مې ما غزنا نه مو کته چې جهنم د اور په منځ کې او هغه پښو ور سره نو په دې مخ او بدن ولدا چې چنګارې لګولې او پنجې ټوله لګولې جزا من جنس العمل برب العالمین ورکے چاچے سنگ بد عمل کو آشان سزا ملا لے کہ حدیث کرا دی چا پا ٹوپک زان مڑ کو مثال پتور نو پرد قیامت جہنم کی مور سر ٹوپک کی ازان بپی ہوئی چا زہر اس کل حدیث لکھا بازی خلے کی گنے تنگ شنو ضرور راش زان مڑ کی نو تجھے تخلاصی نے روانے سا زان قتلول دمر لوی جرم دے چلی دی عام قتل لم خطر اسی کہ قاتل چا قتل کو نو دیکھو بچے تخپیمان شی اللہ لبو جاری او چا زان مڑ کو نو دل خسم مقام وکر توبے ملاو نشو ادو جن اللہ نے کوئی چاچے زہر اس کل نو پرز دا قیامت دا زہر اگی لاز بے پلاس کی او پاور کی دیس کی چھ پسی طریقی چا زان قتل کو نغلب سزا ملاوی دا گئے لیکن حدیث پاک کرا دی یو صحابی و ایدر عالم ما ایمان راو حجرت میں اوکو ما سر یو بالقسم راگے غم حجرتو کو ایمان راو وی پا دی لاسی سا زخم ان راگی نتنگ شو بس تورے راو آغستا او غلاسی زان نکت کو دارا گنا مگنا ناگی نوینی روانش نمرش نا صحابی ما خوب ولی دو دے میں پڑے رو خوش آلو کی ولی دو خدا اللہ سنے پٹو نا ماں عورتیں جت سنگ ماں لے ما چون کے اسلام دو وجن ہجرت کرے وطن بال بچ ہر سنگ پریخیو نو اللہ ما تا بخن ہوکا ہو یا اللہ را لئی دا اللہ ستی پخپل خراب کری کم شے جنے پخپل خراب کری دا نسمو دا بدا غشان ہوئی او تعالی بس سزا ملاوی جی اگر صحابی را خوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا ذکر کو

یو بل ختم کړي نو الله دې موږ تاسو له خو اخلاق توفیق راکړي هغه اخلاق چې پاغه باندې الله رب العزت زموږ تاسو نه رضا شي او زموږ قبر ته خیسته شي چې موږ تاسو شکل اخلاق ټول د شریعت مطابق وي نو الله دې د صحیح توبه او د نیکو اعمال توفیق موږ تاسو لراکي او